res més, perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Ivan Montes, Amistad Reyes, Ana Morales i Sergi Martà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària. Què tal? Una setmana més aquí a Radio Star Terrassa amb tots vosaltres compartint els bons moments, els moments radiofònics, i comencem aquesta nova edició amb moltes ganes de passar-nos-ho bé, i segur que vosaltres també, perquè si no, evidentment no connectaríeu amb nosaltres. Què tal? Saludem a l'Anna Morales. Bona nit, Anna. Bona nit. Com sempre, l'Esther Reyes. Bona nit. I el Sergi Marzà. Bona nit. Avui estem només nosaltres quatre. Però estem als quatre, no sí. Com la setmana passada, que normalment no falta ningú, però vas faltar la setmana passada, Esther, què va passar? Sí, bueno, tenia un casament i bueno, començava per la tarda i això, i no vaig poder anar. Hi ha un cas que es va casar la meva padrina. Va ser una pena, perquè sí, si haguessis llàstima. Vingut... Però us vaig trucar, eh? Ja, sí. Però si haguessis vingut, podríem haver fer-te una sorpreseta, perquè el dimarts què va passar? Va ser un cumpleaños. Pues ja està, Esther. Bueno, si encara serveix, felicitats atrasades, contràries, com sempre. Gràcies. Felicitats. D'alguna forma es pot arreglar. Sí. I bé, anem a recordar-vos les xarxes socials. Avui no tenim a ningú de convidat i per això us recordem que si ens esteu en el nostre grup de WhatsApp o al Facebook o a qualsevol lloc i voleu venir, doncs dieu-nos-ho. Volem venir a Conducta Contrària i us acollim encantats. Doncs bé, la setmana passada vam tenir a la Mary, a la Laura i fa dues setmanes a la Olga i a la Mireia. Que per cert, avui la Olga està en el Primavera Pop de los 40 principales i potser ens truca. No sé, per no fer-nos sap, com no? Una sí que, connexió directa. Sí que ens truca. Sí? Ja ens ho afirma el Sergi. A veure si és veritat. I bé, doncs res més, dir això, recordar el Facebook, facebook.com/conductacontrària. Uh-huh. El telèfon com és? 937-8485. 98. 937-8485-98. Sí. Això. Si voleu el tornem a dir perquè no us perdin. 937-8485-98. Vale, molt bé. I per últim, ja res més, si voleu, si no ens esteu escoltant per la ràdio, si veieu que passa alguna cosa, que hi ha una absorció extraterrestre, que no arriben les ones a casa teva i dona la casualitat que hi ha internet, sempre pots connectar-te a www.conductacontraria.cat i allà doncs podeu escoltar Radio Star Terrassa en directe i a més no només en el programa de Conducta Contrària, sinó que tota la setmana a la web de Conducta Contrària està sonant Radio Star. I també dir-vos que també està el podcast. I ja està, ja no recordem més. Ja no recordo més xarxes socials perquè se'ns queda cura el programa. Comencem com sempre amb una cançó, que avui tria l'Anna Morales. I digue'ns, quina cançó has triat, Anna Morales? Doncs la cançó és de Macklemore i es diu Can't Hold You. I per què l'has triat? No sé, perquè ara està sonant molt a ràdios i tal i m'agrada i la vull compartir. Per què no posar-la? Sí. Doncs escoltem-la. Per què no? Let's go! Get up, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. top 10. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't. Magnífic Can't Hold Us de McLemore, encetem el programa que us portem carregadíssim de tot, de notícies, de música, de tot. I volem que us ho passeu molt bé, que us animeu com estem nosaltres d'animats, i per això ara anem a fer els consells contraris, per si no teniu clar alguna cosa de la vostra vida, el Sergi us ajuda, doncs, a posar-vos al dia. Molt bona nit a tothom, i avui us porto 5 consells per no caure a la tentació quan tenim parella. Ui, ui. Aquestes cosetes que passen quan tenim parella i... clar, tenim parella i passen coses, doncs per intentar no. Primer consell, pensa que el teu nòvio no s'ho mereix. Per molt pigon que sigui l'altre, no ho és tot. I per molt que aquella mateixa... ni t'ho puguis passar de conya, sigui una nit per recordar, segur que el teu nòvio mai t'ho perdonaria. Sí. Mira a llarg termini. Què et convé més? Engegar-ho tot a rodar per una sola nit o tocar de peus a terra i fixar-te que t'estima per molt catxondo que estiguis? Clar. Tercer consell, busca coses millors a fer. Segurament al mateix moment no se t'acudeix res millor que fer que estar amb aquell pibon que brrr, però... Els sonidos i tot, dic que sí. Però creieu-nos que n'hi ha coses millors a fer. Quart consell, sigues conscient. Si has escollit compartir la vida amb la teva parella i no hi ha diferència, pues busca coses diferents i trenca la rutina, però amb la teva parella, no busquis altra. I últim consell, adona't que com pot ser de perjudicial per la teva relació. Si de debò estàs amb el teu nòvio, no perdis per una tonteria ni per una sola nit, perquè si ja que tens nòvio, pot ser el millor que pot passar. I fins aquí els consells d'avui. Bons consells, bons consells. I... Hola! Hola! L'Ivan. Molt bé. Hola! Sí, sí, hola, hola. Teníem aquí a l'Ivan despistat. No, he anat a donar una volta. Un moment, estressa. No, no. Que això, que continuem aquí a Conducta Contrària. I ara toca triar la cançó. A la que tot seguit ens farà l'informatiu contrari. Sí. Però de moment triar la cançó, Esther, i digue'ns, quina cançó has triat? Bueno, he triat la cançó Man of the Moon i és del grup del Rem. Potser no el coneixeu, però... Però ja el coneixerem ara, no? Sí. L'escoltem. Hi ha cançons, que, hi ha cançons famoses, perquè m'agrada el grup. Hi ha algunes cançons que són bastant famoses. I també va sortir els Simpsons. Sí? Sí. Ah, l'Esther ho fa perquè, clar, ha sortit a una sèrie. No, no, no, perquè... Perquè li agrada. Sí. L'escoltem? L'escoltem. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make a mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Coffin's gone west. escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. I amb aquest Man on the Moon de Rem ens acostem cada cop més a la secció de l'informatiu contrari. I no dic ens acostem cada cop més perquè ja hi hem arribat, oi que sí, Esther? Clar. Tens ganes? Sí, clar. Sí? Sí. Ganes de començar? Perquè la setmana passada ja no ens vas sentir, no? No ens vas sentir. No vaig poder. Bueno, una mica, mentre estava allà amb el telèfon, però... No, però em refereixo quan vam fer la secció de l'informatiu contrari. Bueno, jo és el que vaig escoltar, o sigui, el que em vau dir era que ho vau fer com... Sí, sí, ho vau recrear. Et vam recrear més o menys. Sí. I et vam dir més o menys les notícies que teníem, que van ser una mica així, en plan, una hora a tu. ja ho pillo. Hi havia alguna guarreta, però bueno, no, tampoc. Això, aquesta setmana què ens portes? Ens portes verdes una, o no? Sí, una. Una? Sí, perquè ho faig per vosaltres, eh? Sí, sí. Sí, perquè no podeu demanar... A l'Esther no li agrada, que consti. Mm. No. No, a tothom són les més gracioses. Sí, això, no? En sèrio, sí. Què fem? Comencem ja amb l'informatiu contrari? Sí, sí. Doncs anem-hi. Comencem. Bueno, Sergi ens ha de dir una cosa. No. Va. Comencem. Bueno, aquesta nit us explicaré dues notícies i un sabies què. Bueno, màquina que detecta el mal olor i els perills d'utilitzar una anguila visqui com la joguina sexual. Bueno, màquina que detecta mal olor. Les màquines creades per investigadors japonesos disposen de sensors d'olor. La tecnologia evoluciona i ajuda a una millor convivència. Científics japonesos han creat dos robots capaços d'avaluar els olors i diagnosticar en quina categoria caiem. Només cal posar la nostra boca o els nostres mitjons a l'altura dels nostres sensors i ells diran si la nostra situació és d'emergència o el nostre olor és l'adequat. Després de menjar un pollastre amb all, n'hi ha prou per acostar la nostra boca en aquest robot en forma de dona i s'encarregarà d'avaluar en quin estat estem. Kaori, de cabell castany i ulls blaus, analitza i qualifica els components de l'alè dels usuaris gràcies als seus sensors, avaluant en una escala de 4 nivells. Kaori podrà usar frases com la més positiva fa olor a cítric, altres tens mal alè, no ho puc suportar i el pitjor, emergència. El gos Suntaro reconeix l'olor dels peus i agita el cap si l'olor és normal, borda i gruny quan és dolent i es desmalla quan en cas de quan és una olor molt forta. Vull continuar fent coses que facin riure la gent i es creïn bon ambient, ha explicat el president de la firma, Kensuke Tutsumi. Tutsumi, de 47 anys, es va llançar a crear els dos robots després dels seus familiars els queixessin contínuament del seu mal olor i l'alè... Bueno, que el tio no feia gaire bona olor, vamos. I per això va crear aquesta màquina. Els perills d'utilitzar una anguila visca com a joguina sexual. Una machinès es va passar amb els seus jugatons sexuals i va haver de ser intervingut després d'introduir-se una anguila. L'afectat de 39 anys va afectar els metges de la seva intenció i va dir que les intencions eren recrear una escena pornogràfica d'una pel·lícula que havia vist, però l'animal es va ficar en el seu cos escapant del seu control. L'assumpte, que pot semblar graciós, és dramàtic perquè encara que l'home ha sortit en vida, pel que sembla, l'anguila va perforar el seu intestí mentre intentava escapar del seu tancament. L'afectat, resident de la província de Guangdong, va arribar a l'hospital local amb una anguila viva atrapada en el seu interior. Els metges li van haver de fer una radiografia i el van sotmetre a una operació per treure-la. L'home es va posar una anguila de 20 centímetres de llarg a l'anus després de veure una escena en una pel·lícula porno. Però l'animal va resultar ser massa esmunyadís i va acabar dins del seu cos. L'animal va perforar el seu intestí gruixut i encara respirava quan els cirurgians el van operar. Aquests van assegurar que la situació era molt perillosa pel pacient, perquè les anguiles tenen les dents molt petites però molt fortes, que li podria haver causat una lesió molt més greu. L'home encara està recuperat, s'està recuperant a l'hospital i podria enfrontar càrrecs per crueltat animal. I bueno, el sabies que d'aquesta setmana és que abans de l'any 1800 les sabates del peu dret i del peu esquerre eren iguals. Vosaltres què opineu? Doncs molt interessants les notícies, Esther. Jo havia vist ja lo de les màquines aquestes que detecten l'olor. Sí, ja ho havies vist, oi? I la veritat és que són gracioses. El gos és graciós i la noia, bueno, no és molt agraciada, però... I el sabies què? El sabies què? Abans de l'any 1800 les sabates es fabricaven tan igual com el dret com l'esquerra. Les dues eren iguals. Doncs tindrien els peus fets... Pols. No, però... No, ara ja es pot dir, fets merda, que sí. Ja hem passat l'horari infantil. No sé. Bueno. Ostres. Què? Què passa? 9 milions de persones al món. Ah, això és un altre, això no ho he explicat, ho expliqué la setmana que ve. Ah, ho explicaràs, perquè si no semblava molt llarg, ja. Bueno, no ens ho pots explicar avui, ja que estem. Bueno, vale. Estic veient Bueno, era on sabies que... Que sabies que comparteixes el teu dia de compleans amb unes altres 9 milions de persones en el món? Ostres. Quan tu compleixes anys, 9 milions, més o menys, és un percentatge aproximat, més o menys 9 milions de persones també saben el compleans igual que tu. Està interessant. Sí. Potser hi ha un munt de persones que li estan cantant el compleans a la mateixa hora que tu i esteu bufant les espelmes tots alhora. Imagina't. Well. Hi ha gent que pensa... Jo, per exemple, que si hi haurà algú en el món que estigui fent el mateix que està fent aquella persona en aquest moment. O sigui, bueno, imagineu-vos sí, no? Que hi ha algú que es diu Esther, Anna, Sergi, Ivan, que estan fent un programa de ràdio en un altre lloc. Això mai ho havia pensat, lloc. Això, seria una casualitat. Jo molts cops ho he pensat. És que sí. Jo no. Jo penso. Imagina't que hi ha una habitació igual a la meva en un altre lloc del món, o que hi ha una persona igual a mi. Això és una cosa bastant paranoica, eh? Una mica. Jo no m'he parat a pensar en això. Ai, i per cert, ja que parlem d'això, una noia, una periodista, va decidir, així com a curiositat, va decidir fer un estudi en el que ella va penjar una foto seva a una pàgina web, en un blog seu que va fer, que es deia Buscando a mi otro yo, que i buscava una persona que fos idèntica a ella. I si ho fem algun dia, això? Sí, no, clar. Però... A mi m'agradaria veure amb el meu segon jo. Perquè jo no també. Perquè no tenim aquesta expansió i ningú doncs ens seguiria el joc. Però bueno, ja com a petició, si coneixeu algú que s'assembla a nosaltres i ens ho voleu dir, doncs... Sí, nosaltres encantats. Benvingut seu. Si no, després ja podem, perquè últimament estic sentint que ja que estan fent clones i estan clonant animals. En sèrio? I... Sí? Això és antinatural. Sí, no, però ja s'havia fet el clon de la Dolly Parton, d'aquella ovella. Sí, he escoltat, sí, d'una ovella. Pues això era un clon. I últimament... Ja jo no entenc com estan els clons. Bueno, és una cosa... Agafes la genètica, suposo, i reprodueixes. És molt difícil d'explicar. És art. Clar. Que per cert, l'altre dia vaig veure una pel·lícula que era sobre això. La isla. Sí, la isla, la sí, isla. Jo també la vaig veure. És molt bona, aquesta. La vam veure a l'escola, aquella pel·lícula. A primària i a la isla, em sembla que ens va posar. No sé, a mi no sonava. No, pues jo vaig veure dues vegades doncs, a la classe. Per cert, ja que no fem cine ara, per comentar, la isla és una pel·lícula sí, molt estava bona, molt bé. Que fan clones i està interessant. Jo, la sí, veritat i és que... els clones tenen sentiments, creen i la gent no ho sap, i els tracta molt malament, etc. Bueno, i volen saber sobre el món exterior. Sí. Recomanada. Recomanada la isla, oi? Sí, la isla. Sí. Doncs bé, i dit això... I els actors són molt bons. Sí, tot és... És molt xula la pel·lícula. Sí. Sí. El que passa que jo no vaig veure al final perquè em vaig quedar adormit. O ai, sigui pues que m'apunto aquí... Se'ns ama una mica l'olla, però ets jo veuràs. M'apunto pues no ho diguis, Esté! Vale. Acabes de dir que... En fi. No, perquè no has explicat res. La olla. Bueno. Doncs bé, ara tries cançó, Sergi. Vinga, a veure, quina has triat? Abans de res, perquè estem aquí La Olga ens havia trucat al... Havia trucat i no l'havia... No, no és per això, és que estava a la sala Ràsmates. Oh! I clar, jo ja tenia problemes per poder l'escoltar i millor en dir... Espera, què fa la sala Ràsmates? Està al concert. Allà es fa els 40 principals, però els Ràsmates... És que els Ràsmates va ser un mica! Ja. Però vale, ja està, sales, hi ha sala 1, sala 2... Hem estat... No, la Mica va anar a la sala 1, que és la principal, la gran. Com ho sap, l'Anna? Ja, home! I estàvem parlant i ja, aunque ja tenia un petit problema perquè ja se sap tota la gentada que n'hi ha darrere, doncs clar, l'anem escoltant allà tot al fons i hem dit millor que enviï un WhatsApp que l'entendrem millor. Vale. Ens diu, contraris, des de Ràsmates us trobo molt a faltar. Ja, ja, ja, sou genials, en sèrio, petons. I també ens vol dir que ara mateix, ai 53, estava tocant 8, que petons a la Mireia. Molt bé. Mireia, si ens estàs escoltant, doncs petons. Petons i truca. Si vols, ningú t'obliga. A veure, repetim els... Anava a dir que té la cançó del Sergi, però bueno, ja que estem avui així una miqueta... que estem repetint les coses perquè voleu que estigueu amb nosaltres, voleu que ens feu costat. Sí. El Facebook com és? facebook.com/conductacontraria. No hem dit que la segona C de conducta és una K, com sempre ho heu de recordar, perquè a veure, si no, no anireu enlloc. Si no sabeu que la segona C de conducta contrària és una K, no anireu enlloc relacionat amb conducta contrària, o sigui, podeu anar al Mercadona o al Carrefour. Clar, clar, us recomanem Mercadona des d'aquí. Un saludo a la Marijuani. Això, avui dos recomanacions del dia, veure la Isla i anar al Mercadona a comprar les palomites. A comprar les palomites per veure la Isla. I bé, ara sí, Sergi, hem dit el telèfon per si vol trucar la Mireia o algú. 937 84 85 98. I ara sí que sí, ja no afegirem més del que puguem dir. Ara anem amb la cançó que has triat jo tu, Sergi. Jo he escollit Creixau, Go Hard. Que, claro. La vaig escoltar ja fa molt. Jo sóc molt fan d'ella. Tu ets d'amica i jo sóc d'ella. És una noia. És una noia. Jo, mirant, s'assembla de passades a la Amy Winehouse i a la Lady Gaga. Una mescla, no? Ja una sí. Ho escoltem? Fog zone, I'd be really off and searching for some water though. contrària, a Ràdio Estat Terrassa, 100.5 FM. Continuem aquí després d'aquest nom tan fàcil que té aquesta cantant que es diu Crayshaw. Bueno, dit així sona més fàcil, però com s'escriu és més difícil. I és Go Heart, la la la, com haureu sentit a la cançó la la la la la la la la tot el rato. La la la elevat a 3.000. Sí, sí, molt, molt, elevat a molt. I ara toca anar, després de la festa que ens hem muntat aquí. Mare meva. Amb la cançó aquesta. Allà, disco, disco. Sí, eh? Sí. Ara toca anar amb la teva secció, què tal? Avui què ens portes? Avui, cotilleus. Cotilleus, el que ens agrada a nosaltres. Comencem ja perquè estem ansiosos. Selena Gomez fa somni realitat d'un adolescent amb discapacitat. El somni de Hannah, una noia de 17 anys, era conèixer en persona a Selena Gomez i ho ha aconseguit. Selena li ha regalat una entrada VIP per conèixer-la al seu proper concert i un meet and greet amb accés al backstage. Home, això sí m'ho fa a mi, que a mi, mare meva. Oh. O sigui, aquesta noia d'està en xoc. Sí, ah, tu desmaiaries? Què? Et desmaiaries, tu? Home, és que no sé si desmaiar-me, estaria molt en xoc. Sí. Perquè jo només veure Mica, saber que el tinc, és que sí. Hi ha vegades sí, que penso... Per no fer-ho, i ara que parlem de Mica, l'Olga ens deia que entre cançó i cançó han ficat Celebrate. Ja està, ja està, he mort. Què dius, oh mare meva. Un salut a l'Olga Rasmatàs, vamos! Hola! Aquest és el seu, sí? Sí. Ara anem a... No ha sigut ell. Detenen un intrus que pretenia colar-se a la mansió de Taylor Swift. Un fan malaltís de Taylor Swift ha estat detingut per colar-se a la propietat de l'artista. La policia de Rhode Island, als Estats a la EUA, això s'estera. Ah, vale. Ha arrestat l'individu després de veure'l nedant prop de la casa de la cantant. L'home ha declarat a la policia que estava nedant al davant de la casa de Taylor, però que va apartar-se quan va veure que es mobilitzaven els guàrdies de seguretat. Hi ha tolerància zero amb els intrusos i ha declarat el portaveu del Departament de Policia. La cantant no ha fet cap comentari al seguretat de l'estrella que està treballant conjuntament amb la policia per aclarir els fets. La Taylor Swift va comprar aquesta propietat el mes passat per 17 milions de dòlars en efectiu. Oh, no. I només li falta que li entrin a robar, saps? O sigui, yeah. I a sobre nedant. I doncs, bueno, fins aquí... Bueno, aquí la gent s'està molt despistant. Aviam, Sergi, explica'ns què estaves fent. Nadal. És que estava en un cantó. Nadant. Estava nadant. Vale, nadant. Molt bé. Ara intrus, he dit jo. Vale. Pues que sàpigues que la policia t'està investigant. Tasca, tasca. I Ivan, estàs molt serió? Sí, perquè m'han estafat. T'han estafat? O sigui, sí. Acabo de veure que això és aigua. És aigua. He demanat un te amb limón a la màquina i ha sortit aigua. Aigua. És aigua, dius. Aquí i costa 45 cèntims. Queixa. Aquí s'ha de pujar una queixa. Doncs bé, sí. És això. Aigua pura, eh? Pura, és aigua pura, pura però calent. Ser, eh? És aigua calenta, calenta. Nardosa. Calenta. Això no quedarà així. Amb un cul una mica... I continuem. A veure... Perquè ara toca que triï la cançó una altra persona. Per exemple? No sé. Pues qui queda? El primer que tinc aquí, a l'Ivan, no? Jo? Sí. De veritat. Oh, quina sorpresa, no? Doncs ara jo trio la cançó. Don't Stop the Dancing i és de Manian. I aquesta cançó m'agrada molt perquè la vaig escoltar l'altre dia a la ràdio i vaig dir, aquesta l'hem de posar a Conducta Contrària. Perfecte. I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. If I rule the world, I'd tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing. Everybody! Until it's the end of the world, or at least until we're gone. So let's move into this music and for once just lose control, as we find out where this party ends. And tonight we're letting go. Cause if tonight is the night that I just might fall in love with the girl of my life, then I hope she's the type that'll party all night on the dance floor like she's the queen of it, getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. So we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on. Estem escoltant Don't Stop the Dancing. Bona, bona, bona, la cançó. Aprofitem per dir que la Laura ens ha dit pel Facebook un missatget que posa: guapos, sou els millors, un programa genial. Oh. I deixem la cançó perquè aquesta dona bon rotllo, dona bon rotllito la cançó. I doncs ara toca, doncs anirem amb més cançons. Però jo us volia jugar a una cosa. Què és? Són adivinalles cutres, però bueno. Em van semblar interessants, les vaig trobar en plan ahir. I bueno, us faré unes quantes preguntes a veure la intel·ligència. Vinga, va. Anna, Anna, on estàs, Anna? L'Anna està. L'Anna ha marxat. Ha sentit intel·ligència i ha marxat. Mira, guapo! L'Anna avui està de fotògrafa. Està de fotògrafa, no? Ara mateix està a l'estudi, aquí darrere. Fent-li fotos al Sergi. Més nerviós que... I veig el flash i de pas, Sergi, somriu! És que no sé què fer ara, estic aquí... S'escolta de fons. Això és important que estiguis aquí perquè si no... Sí, però... Anna! Anna, vine! A veure, a veure... Ara vaig! I ara venim aquí l'Anna, com corre 100 metres llisos, vinga, i arriba la meta... I Anna arriba! S'ha mutat un hòstia! Vale, ja estic aquí. Vale, vale, vine. Intel·ligència. Anem. La primera pregunta. Un home viu en un edifici a la planta 26. Tots els matins baixa amb l'ascensor. Però al tornar del treball sempre es baixa a la planta 20 i puja el rest caminant, la resta caminant. Per què? Bueno. Això també. La pregunta és per als oients contraris, també. Perquè... Repeteix un altre cop. Sí. Perquè se'ns queda... Escolteu, escolteu bé. Fiqueu el que vulgueu a missatges del Facebook si cas truqueu. Un home viu en un edifici a la planta 26. Tots els matins baixa en ascensor. Però al regressar del treball es baixa a la planta 20 i puja el rest caminant. O sigui, la resta caminant. Pues, per mi, jo tinc una idea. Per què? Perquè vol baixar cul, o sigui, vol baixar una mica de cul i fa una mica d'esport. i baixa les altres escales, o sigui, els 6 pisos que queden, no? No, no, perquè és pujar. Ah, bueno, pujar, pues pujar. Hi ha activitat o què? Així fa una mica de cul, no? Perquè us dic la resposta. Vale. La resposta. Ningú té idea? Home, no. Jo no m'arrisco a dir-la. Bueno, i dic un exemple, que el meu exemple és molt bo, que es bueno, pot pues, jo que sé, que para a veure un amic, jo que sé. Doncs no, mira, que l'home és enano i no arriba a pulsar més enllà del 20. No fotis. Per tant, quan baixa, clica al 0. Quan baixa, clica al 0, no? Però quan vol clicar al 26... només arriba fins al 20. Pobret! Això és molt difícil. Diem, és de molta mala llet. Veus, és el que jo anava a dir. És de molta mala llet. Atenció, no els he escrit jo, els tinc aquí, que els hem recol·lectat. Vale, següent. Va. Us faig un altre, amiga. Digues un altre. Un tren elèctric surt de Madrid fins a París a 100 km per hora. La velocitat del vent és de 60 km per hora i va en sentit contrari al del tren. Pots fer un altre. No, espera, que sembla que... Cap a on va el fum? Jo ho sé! És un tren elèctric! No té fum! És que aquest és vell, eh? Ahà! T'hem colat, Ivan. Ahà! T'hem colat, Ivan. A veure aquesta. Us faré 5, eh? De moment porteu una de dos. Va. Com es pot punxar un globus de forma que no s'escapi a l'aire del seu interior jo i no faci soroll? Jo ho sé! Jo ho posaria en una bossa de plàstic! Que no sé què... Anna, gent! Jo ho sé! I llavors el punxaria i no. Faria plop! Punxes la bossa, Iva! No, però jo tinc una idea, eh? Ara us hi estreu. Em diuen clac! Posar una mica de cel al redor del globus i posar-li un... Vale. O sigui, l'agulla. No, abans de posar l'agulla, posar una mica de celo. I quan ho punxes, va en sèrio! Em sembla que no! I no es peta, i no fa soroll, sí, i claves, sí. I trenques el globus. Què fa l'Ester? Re! Que vaig fer l'Alviguero! Sí, doncs no, és veritat. Us dic la resposta, la bossa de plàstic. Com punxar un globus de forma que no s'escapi l'aire del seu veus? Interior i no faci soroll? Aviam. La bossa de plàstic? Petar-lo quan el globus està desinflat. Això és el que he pensat jo. No, però la meva... que no, he dit jo, que va en sèrio, que això passa, eh? Ja. Però era més fàcil. Jo tinc una altra que no està. A veure si aquesta me la sé jo. Vas a l'aeroport de Barcelona, al Prat. Agafes un avió cap a Canàries i puges a... surts de Barcelona a les 5. A quina hora arribes a Canàries? I tardes una hora. Una hora menys. Clar. Què? A les 5 un altre cop. Ai, ja. L'hem adaptat. Mira, a mi no em tractis... Bueno, de moment portem... Sergi i Sergi. Dos de 4. Ivan, digues un altre. Dos de 4. L'última? Vinga, va. Oli. Hola. Vale. Un avió s'estrella enmig de la frontera de França i Alemanya. En quin país s'oficiaran els funerals per als supervivents? A la frontera, tio. Meitat i meitat. Vale. Sí, en el lloc on li pertoca, no? És la vostra última resposta? Espera. Un avió s'estavella a Alemanya i França. És que aquest és aquell problema, em vaig escoltar, però no me'n recordo. Jo dic... No tenim idea, Ivan, deslumbra'ns en la resposta. Sí, espera, per quina lletra comença? Que no és una paraula. És una frase. La resposta és, a veure, què us he dit? Que on s'oficiaran els funerals dels supervivents? De supervivents impossible? Pues ja està! Aquest joc ens està deixant per subnormals. Treu això! Ho deixarem que heu tret un 2 de 5. Que de moment està bé. Espera, quan tu et vas fer aquestes preguntes, tu també te les sabies? Sí! No! Resposta! No, tampoc tenia resposta. Jo clicava el botó de la resposta. És com el diari, o sigui, hi ha el crucigrama, jo sempre em fico així mirant darrere un. Clar, dissimuladament. Ara que no me ve nadie. Em puja la moral. Mama, mira, l'he fet tot sencer. Mira, he fet un sudoku de... Molt bé, Sergi, de premi tens un pubokin. I si ara te m'ha d'estar escoltant, què? Un lacacito. Sabeu que els pubokin són molt cars? Ara sí, valen una merda, un huevo Kinder amb una sorpresa, això, 1,17€ i el això? Kinder, el Kinder de verano porta Nutella. Això sí, quan però més car encara. Jo estic indignada. Sí, quan era petit valia 80 cèntims. Ara i ara 1,70€. 1,70€. 1,70€. Bueno, quan vam arribar a Radio Star, quan vam arribar a Radio Star, i les joguines, cafè... les joguines molaven més, eh? El cafè valia 30 cèntims. A mi m'agrada que després va valdre 35, després va valdre 40, ara val 45. Això és com el tiqui... I et surt aigua calenta. Mare. Bueno, és que però les... que ara en sèrio, les joguines dels del Kinders molaven molt més abans, eh? Senyors del Google sí. Kinder, us recomanem que torneu sí, a que... posar els que hi havia abans. Si sí, és que ara fan merdetes, tio, sí, que no es mouen. Sí, cagat, ho estic pensant. Oh. Home, ostres, això m'ha recordat. Saps la veu aquesta greu però seductora que fa? Hola, guapa. Oh. Que... Hola. ¿Qué hace? Has llamado. A veure, a veure, a veure. No, has llamado al número 9, 3, la línia, la línia 806 que marques no està disponible. Com la claves? Tu veus molt d'això, no, Sergi? Estàs el dia trucant a números que no existeixen. Hola, ¿quieres ser tu befo? Hola, ¿qué hace? Soy tu pou. Tu pou perdido. Jo tinc un pou, es diu Cap de Suro. Molt bé. No sé què té a veure. Hola. Va, va. No creieu que ja hem desvariat suficient? Sí, sí, sí, sí. Doncs ara toca escoltar Senyorita d'Abraham Mateo, que és un nen que intenta imitar el Justin Bieber, però el xaval... Sí, jo sé qui és. S'ho curra bastant, però... Xavalín. Xavalín. No, però la cançó està bé, eh? La cançó està bé. Xavalín, retira't. No, jo no he dit això. No! He dit que Xavalín la claves. Jo he dit Xavalín la claves, val? Sí. Vinga, escoltem-ho. Ay, un moment. Ara. Que un moment, perquè aquesta cançó li vull dedicar a la Mireia Dolcet, que li agrada a aquest nen, tot i que intenta de vegades ser una mica còpia del Justin, però bueno, així. Per tu, Mireia Dolcet, la nostra madrina rosa. D'on és aquest nen? Perquè parla en castellà. D'Andalusia, per allà. No, sí, és d'Espanya. Ah, no, és tipus Auri, còpia barata de One Direction. És un nen. One Direction és un grup de persones. Ja, però jo t'he dit Aurin. Aurin. Ah, Aurin. Ah, Aurin. Vale, vale. Bueno, no. Escoltem-la. Dame beso, dame risa, sexy señorita, want you come play. Kiri kiri hiu kiri kiri ah, me nació mi si mi mamacita. Mira big girl, nota chiquitita. Sámbame mi niña bonita. Dame guare, ponme conmigo a jugar. Give it 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Hiu kiri kiri hiu kiri kiri ah, baby baby come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo ama y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance tumba que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, watch you come play, oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. I keep playing, I keep dancing. Come on, play, oh, oh, oh, oh. Dame beso, dame risa. Sexy señorita, watch you come play, oh. Por ti, you try to cut me up, but I keep working, you see. Whoa, my señorita, my señorita. Sexy señorita, won't you come play, you need to go. contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate el lana. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear adiccions. Te pueden notizar, en serio. Continuem aquí a Conducta Contrària després d'aquest senyorita d'Abraham Mateo que li han dedicat a la Mireia Dolcet. I ara toca anar a Ana Morales amb una secció que es diu Contrari Televisió. De la mà de l'Ivan Montes. Hola, Ivan. Vale. Hola, pues, hola. Ara l'Ivan ara ens presentarà la... Pues Contrari Televisió, com fem cada setmana. Que avui ens ha dit que parlarà d'un tema en especial. I sí. Quin tema serà? I el tema és... que tractarem sobre Eurovisió. Comencem. Perquè estem tenint aquí uns problemes tècnics. Bé, començo, eh? Doncs bé, com hem dit, avui parlem d'Eurovisió. Per què? Doncs perquè se celebra demà l'esperadíssim festival de la cançó europea. Començo. Ja es coneixen els 26 països, com he dit, perquè ahir es va celebrar la semifinal, l'última semifinal, i doncs vam poder conèixer els 26 països que participarien el dissabte a la final, que hi va estar ple de països nòrdics i l'eliminació dels favorits, que eren Israel i San Marino. El veterà de Suïssa tampoc va aconseguir classificar-se. I bé, continuo. És que estem tenint aquí uns problemes tècnics, per això estic una miqueta preocupat. Però bueno, això, continuem. Europa ja ha decidit, com deia, en els últims dos països que han aconseguit el pas la final d'Eurovisió 2013, que són Hongria, Azerbaijan, Geòrgia, Romania, Noruega, Islàndia, Armènia, Finlàndia, Malta i Grècia. D'aquesta manera han quedat eliminats Israel, Albània, Bulgària, Ari de Macedònia, Letònia, San Marino, Suïssa i aquests han estat. Com ja havien assegurat els experts del festival, els països nòrdics han fet ple a quatre caps països balcànics i estarà sobre l'escenari d'Eurovisió aquest dissabte. Turquia, per la seva banda, ha informat que no emetrà el certamen pel petó lèsbic de l'actuació de Finlàndia. Perquè a Finlàndia hi haurà un petó entre dues noies, s'ha de dir, i han negat retransmitir-lo des de Turquia. Vaja com està la gent. Podem saber que hi haurà molta gent, hi haurà molts països i molta expectació, com sempre. I tot i que la danesa Emilie de Forest segueix sent la primera de les apostes per guanyar Eurovisió, la noruega Margaret s'està convertint en una gran amenaça per ella. Aquestes són les cantants més preferides dels espectadors. I ara, doncs, anem a escoltar, com es diu, la cançó d'aquest any. Sergi, quina és? El sueño de Morfeo, contigo hasta el final. Doncs escoltem-la. Aquesta és la que ens representarà, que, en la meva opinió, no és molt bona. A la tormenta que amenazó mi corazón. Llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. De eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión de una vida por delante que comienza justo hoy. Vámonos sin temor, gritemos que al final triunfó el amor y ahora somos tú y yo. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a I com estava dient, hem escoltat la cançó Contigo hasta el final del Sueño de Morfeo, que és la de, que es presenta aquest any, i continuo dient-vos que, com deia, tenen apostes que per mi, en la meva opinió, ara sí, ja hem solucionat els problemes tècnics, en la meva opinió, les cançons d'aquest any són una mica fluixes. Aquesta d'Espanya, tot i que ara que cada cop que l'escolto m'agrada una miqueta més. Potser demà m'agrada i tot. Diguem, fluixes, però és que també n'hi ha hagut alguns anys que... Ja, però no sé, les que jo he vist són una miqueta fluixetes. Doncs bé, continuo i ara us diré com sortiran en aquest any els països, l'ordre dels països. Tindrem en primer lloc a França, després vindrà Lituània, després Moldàvia, després Finlàndia, després vindrà Espanya en cinquè lloc. Atenció, perquè això està... Bé, el que passa que el lloc on surten no és tan important com el lloc on queden al final, o sigui. I després us explicaré coses que es rumoregen i apostes que s'han fet. Després d'Espanya, amb el número 6, vindrà Bèlgica, després Estònia, Bielorússia, Malta... Rússia, Alemanya, Armènia, Països Baixos, després vindrà Romania, el Regne Unit, Suècia, Hongria, Dinamarca, Islàndia, Azerbaijan, Grècia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i Geòrgia. I per últim, com us estava comentant, aquest any s'ha fet... Amb el 26 tindrem a Irlanda, per cert. Els últims, Irlanda, els últims. I Espanya, que actuarà en cinquena posició a Eurovisió, ha estat relegada al penúltim lloc en els pronòstics per al final del festival, que emetrà la U de Televisió Espanyola a partir de les 9 de la nit demà dissabte. I doncs bé, a les apostes i als pensaments de la gent diuen que ha quedat en penúltim, que quedarà en penúltim lloc. Jo no sé, vosaltres què opineu? Què opineu, que quedarà penúltima o que no? No ho sé, jo. No sé, esperem que no, no? Esperem que no. I doncs bé, ara, posem la música d'acomiadar-nos, despem-nos d'aquesta Eurovisió. Doncs sí, perquè ara ens hem d'acomiadar, dir-vos adeu. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres, avui divendres, dia 16-17 de maig. I us hem de dir adeu. Us ha parlat el Sergi Martà. Bona nit. L'Anna Morales. Bona nit. L'Esther Reyes. Bona nit. I un servidor, l'Ivan Montes. Com sempre, ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora, de 8:30 a 9:30 a Radio Estat Terrassa. Fins aleshores, passeu molt bé i escolteu molta música. Un petó, adeu. Vinga, adeu. Adeu. I keep your picture in my car. I hate the thought of you along.